श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महाद्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। नारायण श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंद अध्याय 10 8, 9, 10 यो ध्रुवेण आत्मना नाथ न धर्मं न यशः पुमान् येत भूतदया सशोच्यस्थावरैरपि एतावानव्ययो धर्मः पुण्यश्लोकैरुपासितः यो भूतशोकहर्षाभ्यामात्मा शोचति हृष्यति अहो दैन्यमहो कष्टं पारक्यैः क्षणभङ्गुरैः यन्नोपकुर्यादस्वार्थैर्मर्त्या स्वज्ञातिविग्रहैः। नारायण। महर्षि दधीच ने कहा, देवताओं आप महान भावों के मुख से धर्म की मीमांसा सुनने की भावना से ही मैंने बाह्य दृष्टि से आपकी उपेक्षा की। आपके हित की भावना से लीजिए मैं आपके देखते देखते इस प्रिय शरीर का योग बल से त्याग करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहीं से भाव लिया, तू न तजय अभिहित। एक दिन ऐसा होगा न चाहते हुए भी शरीर तेरा त्याग कर देगा। अंतर तो ही तजेंगे पामर तू न तजय अभिहित। अरे वो प्रमत्त जीव शरीर को अहंता ममतास्पद मानता रह, न चाहता हुआ भी एक दिन यह तेरा त्याग कर देगा। तो कम से कम मन से तो इसका त्याग आज ही कर दे। अंतह तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अभिहित। दधीच जी ने कहा, एक दिन तो शरीर ही मेरा त्याग कर देगा, तो अच्छा है कि लोक हित की भावना से मैं योग बल का आलंबन लेकर इसी समय इसका त्याग कर दूं। यो ध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मम न यशः पुमान् येत भूतदया सशोच्य स्थावरैरपि। नाथा, आप तो देव श्रोमणी हैं, आप मेरी इस बात पर ध्यान दें। यह शरीर तो अंत में नश्वर है ही, विचारशीलों की दृष्टि में प्रतिक्षण नश्वर है क्योंकि सावयव है। दुखी प्राणियों पर दया करके धर्मार्जन में जो इस नश्वर शरीर का उपयोग नहीं करता, लौकिक दृष्टि से यश की समुपलब्धि में जो इस शरीर का उपयोग और विनियोग नहीं करता, वह तो अत्यंत चेतना विहीन स्थावर प्राणियों से भी अधिक दयनीय है, गया बीता है, शोचनीय है। आखिर समष्टि हित की भावना से ही जीवन का उपयोग और विनियोग करना चाहिए। केवल प्राणों के पोषण में ही जीवन का उपयोग करने वाला बैरमुख है, पशुतुल्य है, वृक्ष तुल्य है, लोहार की धोकनी के तुल्य है। श्रीमद् भागवत में इन तीनों दशाओं का वर्णन किया गया है। स्वेच्छापूर्वक सर्वहित की भावना से देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का उपयोग और विनियोग न करने वाला पशुतुल्य है। नहीं, उससे भी घटिया वृक्ष तुल्य है। इतना ही नहीं, लोहार की धोकनी के समान है। ऋतय इव श्वसन्ति वेदस्तुति में यह भी कहा गया। अतः समष्टि हित में, सबके हित में, दैवी संपत्त संपन्न मान भावों के हित में जीवन का उपयोग और विनियोग करना चाहिए। शरीर का उपयोग और विनियोग धर्मार्जन में हो, लौकिक दृष्टि से यश की प्राप्ति में हो, धर्मानुकूल व्यवहार करने पर स्वतः कीर्ति या यश की प्राप्ति होती है। धर्मविमुख व्यक्ति बाहर से कितना भी धन जन संपन्न क्यों न हो, उसकी अमल कीर्ति नहीं होती, उसका अमल यश नहीं छाता। अतः जीवन का उपयोग और विनियोग जनहित में, लोकहित में, सर्वहित में होना चाहिए। सर्वहित करने पर ही आत्महित का मार्ग प्रशस्त होता है, क्योंकि आत्मा का उल्लास और विलास ही सर्व है। इस दृष्टि से जो विमुख व्यक्ति होते हैं, वे केवल स्वार्थ की सिद्धि में जीवन का उपयोग और विनियोग करते हैं। कई भ्रांतियां होती हैं, देवता पितर मनुष्य प्राणी इन सब का ऋणी होता है मनुष्य। देवताओं के अनुग्रह से व्यवहार चलता है, पितरों के अनुग्रह से जन्म प्राप्त होता है, पशु पक्षी इतर मनुष्यों और स्थावर प्राणियों के योगदान से जीवन यात्रा संपन्न होती है। नैमिषारण्य के एक महापुरुष कहा करते थे, ऋण चुकाना परोपकार नहीं है। ऋण चुकाना परोपकार नहीं है ना, पहले तो हम ऋण चुकाने के लिए उद्यत हैं या नहीं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, भूत ऋण, इनको चुकाना, कोई इन पर अनुग्रह नहीं है या तो हमारा दायित्व है। दूसरे का हित व्यक्ति समझता है, मैं क्यों करूं, लेकिन उसे इस तथ्य का पता नहीं होता कि परहित आत्महित है। न्यूटन का है गुरुत्वाकर्षण का तीसरा सिद्धांत, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। हम दूसरे का हित करते हैं तो स्वयं ही अपने हित का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भक्त प्रवर प्रहलाद ने एक विचित्र तथ्य प्रकाशित किया, आंशिक रूप में वह तथ्य यहाँ भी चरितार्थ है। उन्होंने कहा यदि कोई प्रतिबिंब को सजाना चाहे तो उसकी बुद्धि की बलिहारी इसी में है कि बिंब को सजावे। प्रतिबिंब तो सजा सजाया ही प्रकट होगा। दर्पण में आपका मुखचंद्र प्रतिफलित होता है, मुख को सजाने पर प्रतिबिंब को पृथक से सजाने की आवश्यकता नहीं। तो प्रतिबिंब को कितना भी सजावे क्या करेंगे आप? प्रतिबिंब को सजाने की विधा यही है कि बिंब को सजाइए। दृष्टांत है, दार्ष्टान्तिक क्या है? भगवान हमारे बिंब हैं, हम प्रतिबिंब हैं। भगवान के प्रति समर्पित करेंगे तन मन जीवन बाह्य संपत्ति आदि तो अपना जीवन अपने आप सुखमय होगा, ऐश्वर्य संपन्न होगा। इसीलिए भगवान पर कोई उपकार करने की भावना से उन्हें पत्र पुष्प आदि निवेदित नहीं करना चाहिए। भगवान को समर्पित पदार्थ स्वयं को सुसज्जित करने का मार्ग है। इसी प्रकार समष्टि बिंब है, व्यष्टि प्रतिबिंब है। एक दिन हमने बताया था पाठ में, समूह का नाम समष्टि है, अधिदैव का नाम समष्टि है, उपादान का नाम समष्टि है। यह शरीर पंचभूतों का तारतम्य संघात है। तो पंचीकृत जो पंच महाभूत हैं यही इसके समष्टि रूप है, क्योंकि वह उपादान है। पंचीकृत पंचभूतों से ही हमको स्थूल शरीर की प्राप्ति हुई है। स्थूल शरीर पंच भौतिक, पंचभूत इसके उपादान होने के कारण समष्टि है। समष्टि होने के कारण वो बिंब है या स्थूल शरीर प्रतिबिंब है। बिंब को सजावेंगे तो प्रतिबिंब सजा सजाया प्राप्त होगा। पंचभूतों के पोषण में जो कार्य करेंगे उससे अपना ही पोषण होगा। उदाहरण के लिए वृक्षों के साथ, स्थावर प्राणियों के साथ जो अन्याय करते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर, महानगर के नाम पर, वो अन्याय किसको प्राप्त होता है? स्वयं को प्राप्त होता है या नहीं? अरे स्थावर प्राणी सुरक्षित रहेंगे तो इन्हीं से तो हमारा पोषण होता है। क्या भोजन की सामग्री, दवा की सामग्री, श्वास प्रश्वास सब कुछ तो इन पर निर्भर है। पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हमारा जीवन शुद्ध रहेगा। स्थावर प्राणियों के साथ अत्याचार, अपने साथ ही अत्याचार अन्याय। बाकी जो जंगम प्राणी हैं इनके ऊपर भी हमारा जीवन निर्भर करता है या नहीं? मनुष्यतर जितने जंगम प्राणी हैं और अपने अतिरिक्त जितने मनुष्य हैं उन सब के ऊपर हमारा जीवन निर्भर करता है। समष्टि हित में जीवन का उपयोग विनियोग करने पर व्यष्टि हित का मार्ग तो स्वतः प्रकाशित होता है, क्योंकि समष्टि बिंब है, हम प्रतिबिंब हैं। अनुराग जो निज रूप सौ जगते विलक्षण देखिए, तुलसीदास जी विनय पत्रिका। अपने वास्तव रूप में बिंब में अगर अनुराग होता है तो व्यक्ति की गतिमत स्थिति सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा विलक्षण हो जाती है, चमत्कार पूर्ण हो जाती है। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग ने हमको बताया, मेरी बात गांठ बांध लो, समष्टि अहंकार, समष्टि अभिमान व्यक्ति को ईश्वर कल्प बना देता है। विश्व की वैश्वानर भावापत्ति, तेजस की हिरण्यगर्भ भावापत्ति, प्राज्ञ की ईश्वर भावापत्ति का बहुत महत्व है। तयोर व्यष्टि समष्टिता पंचदशीकार में आया। पंचदशीकार ने कहा तयोर व्यष्टि समष्टिता, नेत्र की सूर्य भावापत्ति, मन की चंद्र भावापत्ति, वाक की अग्नि भावापत्ति, इससे जीवन में परिस्थिति आती है, जीवन परिष्कृत होता है। समष्टि अभिमान ईश्वर कल्प बना देता है। छोटा छोटा प्रयोग करके काम करना चाहिए। एक घंटा पहले से जितेंद्र महापात जी हमको दिखाई पड़े, वो एकांत में मिलते हैं प्रायः। जिस दृष्टिकोण से व्यवहार करें, संस्था को चलावें, मठ को चलावें, 10-15 मिनट समय लेके चले जाते हैं, उसी के आधार पर काम करते रहते हैं, दृष्टिकोण पक्का रहता है। हमने रास्ता बताया, अब उसके आधार पर चलते रहेंगे 6 महीने तक। जैसे पगडंडी के सहारे व्यक्ति राजभवन राजमार्ग तक पहुंच जाता है, राजमार्ग से राजभवन तक पहुंच जाता है, वैसे वैसे छोटे छोटे कदम उठाकर व्यक्ति महान बन जाता है। सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, दिम सद्गुण सज्जन पहावा। समष्टि हित में एकाएक व्यक्ति का मन नहीं रमता। बहुत कंजूस हो, कोई मक्खी चूस हो, कल्पना कीजिए कदर्यता की पराकाष्ठा हो, तो कहाँ से त्याग शुरू करें। कल्पना कीजिए कोई 250 ग्राम भात चावल का सेवन करता हो, उसमें से बहुत कंजूस हो, एक दाना, एक चावल, एक भात चींटी के नाम से निकाल के छोड़ दे, इससे तो उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं ना। ऐसा तो नहीं है कि 250 ग्राम से एक चावल निकाल के, भात निकाल कर चींटी के नाम सुरक्षित छोड़ दिया तो भूखे रह जाएगा। लेकिन त्याग का बल इसी से बढ़ जाएगा, क्योंकि एक भात, एक दाना, एक चावल से 10 चींटी का पेट भर जाएगा। वो जो प्रसन्न होकर दाता को आशीर्वाद देंगी, आशीर्वाद ना भी दें प्रसन्न हो जाएंगी, उस प्रसन्नता का फल दाता को मिलेगा। और एक दाने छोड़ने से त्याग का संस्कार आएगा। अत्यंत कंजूस व्यक्ति भी हम लोगों के संपर्क में आ जाए, हम किसी का धन लूटते नहीं, हम तो कहा करते हैं भाई दुखी हो तो हम लोगों के पास आओगे तो दुख हमें तो नहीं दे जाओगे, तुम्हारा दुख कम होगा। सुखी हो तो आओगे तो सुख हम नहीं ले लेंगे, तुम्हारा सुख बढ़ेगा, घाटा क्या है। धनी व्यक्तियों को यही डर रहता है ना, धन ना मांग ले, तुमसे मांगेंगे नहीं, हमें मांगना होगा तो ईश्वर से मांग लेंगे। ईश्वर से भी क्या मांगेंगे, मेरा मठ हो तो ईश्वर से मांगू, ईश्वर का हरिहर का मठ है, उनको चलाना है, हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम करते हैं। दुखी व्यक्ति आएगा तो दुख कम होगा, सुखी व्यक्ति आएगा तो सुख बढ़ेगा, आने में घाटा क्या है, संपर्क करने में घाटा क्या है। तो मैंने कहा बहुत कोई कंजूस हो, इतना तो त्याग कर सकता है, 250 ग्राम भात पाता है, चावल पाता है, एक दाना चींटी के नाम उचित जगह पर ला के रख दे, चलो भगवान भी मत मानो, पितर भी मत मानो, दृष्ट जो भूखे प्राणी चींटी के लिए एक दाना छोड़ दो, 10 चींटियों का जिस दिन पेट भर जाएगा। हमारे स्वामी जी नित्य ही स्नान के बाद लगभग 0.5 किलो बाजरा हमारे पास इधर पीछे आकर के कबूतरों के लिए डालते हैं। किसी दिन किसी कारण से 15-20 मिनट विलंब से आते हैं, कबूतर पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं, 50-60 कबूतरों का पेट भर जाता है। वो जो वो तृप्त होते हैं उससे पूरा मठ तृप्त होता है। छोटे छोटे प्राणी, अच्छा किसी के पास दान देने के लिए कुछ नहीं है, गरीबी की पराकाष्ठा है, देने की प्रवृत्ति दो दशा में नहीं होती, एक तो कंजूसी कदर्यता की स्थिति में, तो मैंने कहा किसी मनुष्य को मत दो, एक चावल का दाना चीटी के नाम त्याग कर दो, इतना तो कर सकते हो, उसे तुम्हारा क्या बिगड़ा। 10 चीटियों का पेट जिस दिन उस दाने से भर जाएगा, उसकी प्रसन्नता के फलस्वरूप पुण्य का दान जो मिलेगा उससे धीरे धीरे त्याग के सुख का अनुभव होगा। त्यागात शांति अनंतरम। दूसरा उदाहरण दिया, धन ही नहीं है, दरिद्रता की पराकाष्ठा है, क्योंकि पूर्व जीवन में किसी को दिया होता तो जीवन में मिलता। एक गरीबणी ब्राह्मणी के घर पहुंच गए समर्थ रामदास जी, जय रघुवीर समर्थ, अलख जगाया, भिक्षा, दासबोध में भिक्षा का बहुत महत्व है, हम बद्रीनाथ से लेकर कन्याकुमारी पांडिचेरी रामेश्वरम श्रृंगेरी तक भिक्षा मांग के जीवन यापन कर चुके हैं, 3/4 भारत हमारा पैदल घुमा हुआ है, जंगल में 100 किलोमीटर तक फंस जाते थे तो पत्ती खा करके भी रहते थे, संत होने पर अब तो 60 से 57 वर्ष हो गए, बाबा होने पर भूख की प्यास की अपमान की बहुत चोटें खाई, तो हमने एक संकेत किया, लेकिन इससे लाभ क्या हुआ, मठ में रहने पर भी नहीं होता कि मठ का मैं कोई स्वामी हूँ, यहाँ भी अतिथि हूँ, औरों को भोजन मिलता हमें भी मठ से भोजन मिल जाता है, इसीलिए तीर्थाटन का महत्व है ना, किसी देश में किसी काल में किसी परिस्थिति में व्यक्ति का लगाव नहीं रहता, सभी देश अपना है, सभी काल अपने, सभी वस्तु अपनी, कोई देश अपना नहीं, कोई काल अपना नहीं, कोई वस्तु अपनी नहीं, अन्वय और व्यतिरेक से शिक्षा मिलती है। समर्थ रामदास जी पहुँच गए, जय रघुवीर समर्थ कहा, वो विधवा महिला निर्धन दरिद्रता की पराकाष्ठा को संजोने वाली फूट फूट कर रोने लग गई, अरे अरे आपका नाम सुना था, लगता आप समर्थ रामदास हैं, जय रघुवीर समर्थ कह के आपने अलग जगाया, आप जैसे संत दरवाजे पर आवे, अतिथि होकर आवे, भगवान का आना ही है, मैं इतनी अभागनी हूँ कि एक दाना भी दे नहीं सकती। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम बहुत कुछ दे सकती हो, सोचो तो सही। फिर रोने लग गई, कुछ भी नहीं है कि आपको दे सकूं। हम भी गए एक ब्राह्मणी के यहाँ भिक्षा मांगने उत्तराखंड में, फूट फूट कर रोने लग गई, शायद विधवा थी, अकेले थी। हमने कहा कुछ सोचो, कुछ भी नहीं है। हमने कहा तुम्हारे पास है क्या है? हमने कहा ये जो भिंडी का बाग है, तुमने भिंडी को चुन करके सब्जी बना लिया, अब एक दो जो पके हुए सी भिंडी है ये तोड़ के मुझे दे दो, मैं भी 2 दिनों का भूखा हूँ, इसे चबा कर पानी पी लूँगा, इससे जो मुझे संतोष होगा उससे तुम्हारा उदर पूर्ण होगा। महिला रो पड़ी, तुलसी समर्थ रामदास जी ने कहा ध्यान नहीं जाता है, तुम्हारे पास देने योग्य क्या चीज़ है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, सुनो ये तुलसी का बिरवा तुमने लगा रखा, एक तुलसी दल दे दो, तुलसी के गमले के नीचे की इतनी सी मिट्टी मुझे दे दो, अरे ये तो देने में क्या आपत्ति है, तो बहुत अहोभाग, बस एक तुलसी दल ले आए, तुलसी के बिरवे के नीचे की इतनी मिट्टी लगा ले आए, मिट्टी से तिलक लगा लिए और तुलसीदार भगवान को समर्पित कर दिया। वो गरीब जो महिला थी उसके घर में धन की वर्षा हो गई। भगवत पाल शंकराचार्य महाभाग विद्यार्थी जीवन में गुरुकुल में एक गरीब ब्राह्मणी के यहाँ पहुँच गए, वहाँ भी यही दशा थी, कुछ तो दो, अंत में कहा कुछ भी देने के लिए, अरे ये आंवला है ना, एक आंवला दे दो, सोने के आमले की वर्षा हो गई फलस्वरूप। इसका मतलब यह है कि सर्वसुदांत एकाएक कौन करेगा, सर्वसुदांत की क्षमता, इसके लिए बहुत बड़ा बल और वेग चाहिए, त्याग का, जन्म जन्मांतरों का तप। लेकिन एक कहावत है हिंदी में, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, कम से कम एक दाने चावल का त्याग करो और कुछ नहीं तो एक तुलसी दल ही ठाकुर जी को दे दो, एक चुल्लू गंगा जल ही दे दो, और कुछ नहीं तो गमले के नीचे, तुलसी दल के नीचे, तुलसी पौध के नीचे की मिट्टी ही किसी संत को दे दो, वो लगाएंगे ना तो तुम्हारे भाग्य का दिन खुल जाएगा। इसका मतलब छोटा सा त्याग व्यक्ति के हृदय में त्याग के महत्व को उत्पन्न करता है, कालांतर में वह सर्वस्व त्याग करने के लिए भी उद्यत रहता है। देखिए, मेरे पास तो कोई चीज नहीं थी, जो घर छोड़ता है बाबा तो शरीर को लेके तो भागता है, धन लेके भागेगा तो बाबा क्या होगा। पेंशन वाले बाबा भी संभल के रहना चाहिए, प्रायः पेंशन वाले बाबा को अहंकार बहुत होता है कि मैं किसी से मांगता हूँ, भगवान का उपहार समझना चाहिए, नहीं तो पेंशन का पैसा मार देता है। मैं कोई भिखमंगा हूँ, मैं तो अपने पेंशन का उपभोक्ता हूँ, ऐसा अभिमान भी होगा तो पेंशन वाला पैसा मार देगा। हमने देखा है बहुत से पेंशन वाले बाबाओं को, यहाँ की बात नहीं कह रहा, वृंदावन में, लेकिन पेंशन के पैसा ठाकुर जी ने दिया है, अच्छा है, भिक्षा मांगने इधर उधर जाने से समय बच जाता है, इसको ठाकुर की कृपा समझे, उस पेंशन के पैसे के नाम पर अभिमान न पाले। कोई मैं हाथ फैला कर भिक्षा मांगने वाला बाबा हूँ, मैं तो पेंशन का पैसा पाता हूँ, अन्न पाता हूँ, वो पेंशन का पैसा ही मार देता है। इसलिए हमने संकेत किया, एकाएक सर्वस्व त्याग का बल प्राप्त नहीं होता, कुछ करना चाहिए, कुछ देना, यहाँ से देना प्रारंभ करें, एक दाने से, एक तुलसी दल से, तो क्या होगा, उसका जो त्याग का वैभव है, त्याग का महत्व है, जीवन में अंकित होगा। हम एक बार बुलंदशहर में थे, सेठ लोग प्रायः कंजूस होते हैं, आपकी बात छोड़ के बहुत कंजूस होते हैं, गरीब जहाँ पर, गरीब का मापदंड बहुत बढ़िया होता है, अभी भोजन कर लिया, रात के लिए भी भोजन है, तो मैं तो बहुत बड़ा धनी हूँ, गरीब की मान्यता ये होती क्या। हम लोग कोई धनी परिवार में तो उत्पन्न नहीं हुए थे, हम लोग जैसे ब्राह्मण होते हैं, रात भर के लिए भोजन की सामग्री है तो हम लोग समझते थे बहुत है धन, कभी गरीबी के कारण दीनता का उदय नहीं हुआ, ये तो त्याग की बात है। लेकिन एक धनी व्यक्ति सोचता है कि 10 पीढ़ी के लिए धन है तब तो है, नहीं तो मैं कंगाल हूँ, आकाश पाताल का अंतर हो गया ना। एक गरीब सोचता है इस समय भोजन कर लिया ठीक है, अब बंदर को देखिए संचय करता है क्या, इस समय पेट भर गया, भेट भर गया, चिड़िया को देखिए, चूहे की बात अलग है, इस समय पेट भर गया, भेट गया। इसी प्रकार से लेकिन धनी सोचता है कि 10 पीढ़ी के लिए अगर धन है तो ठीक है, नहीं तो मुंह जैसा कंगाल कुछ नहीं। हृदय से धनी बहुत गरीब होते हैं और हृदय से गरीब बहुत धनी होते हैं अगर धन में आसक्ति ना हो। इसलिए भागवत में आया कि गरीब को जल्दी भगवान मिलेंगे या धनी को, तो आया कि गरीब की तृष्णा अगर धन के प्रति नहीं है तो त्यागी है, उसको भगवान झट से मिल जाएंगे। धनी को धन का अभिमान त्यागना पड़ेगा, अधिक धन की कामना त्यागनी पड़ेगी, अंत में धन का त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत जटिल घाटी है। क्या भौतिक जितना उत्कर्ष होता है हम लोगों को मालूम है, अध्यात्म पथ की ओर जाने में उतना ही संकट उत्पन्न होता है। तो त्याग का बल होना चाहिए, भले ही करोड़ों रुपये हों, अरबों रुपये हों, लेकिन नारद जी के वचन का ध्यान रखना चाहिए। क्या, अरे कम्युनिस्ट में क्या, हमारे यहाँ पनपता जी, अगर सनातन धर्म को हम लोग समझते जो कम्युनिस्टों की दाल गलती क्या। हमारा एक ग्रंथ है शायद स्वस्थ क्रांति बिंदु, नाम तो वही है, 155 में किस ग्रंथ में कौन सी सामग्री है, ग्रंथ के नाम भी 155 में मुझे कहा नाम याद, दो चार ग्रंथों के नाम याद है। उसमें हमने लिखा है क्रिश्चियन तंत्र कोई तंत्र नहीं, मुस्लिम तंत्र कोई तंत्र नहीं, कम्युनिस्ट तंत्र कोई तंत्र नहीं, मतलब हमको दुख देने वाला न क्रिश्चियन तंत्र है, न कम्युनिस्ट तंत्र है, न मुस्लिम तंत्र है। ये सब तंत्र क्या हैं जी? हिंदुओं के प्रमाद के सूचक हैं। शंकराचार्य होने के बाद एक घटना घटी, चारों ओर से प्रायः हमारे ही गुरु भाइयों ने हमको घेर लिया, पूज्य धर्म सम्राट के अनुयायियों ने। मैं तो कुछ तो ये जानते हैं, जहाँ से मिला वो सब हमारे विरुद्ध। हमारे ही गुरु भाइयों ने हमको चारों ओर से घेर लिया, वही हमको सबसे कंटक समझने लगे। हमारा स्वभाव है किसी से भिड़ना नहीं और कहीं झुकना नहीं, गलत अपना रास्ता निकाल लेना, क्या किसी से भिड़ना नहीं, भिड़ के समय बर्बाद नहीं करना है और कहीं गलत अन्यायपूर्वक झुकना भी नहीं है, अपना रास्ता बदल के चल देना, इस घाटी से नहीं, इस घाटी से हम लक्ष्य तक पहुँचेंगे, ऐसा। तो हमने एक संकेत किया, हमने सोचा हो शंकराचार्य का पद भगवान ने दिया है, ये तो परिवार के व्यक्ति ही, विशेषकर आज क्या है, धर्म सम्राट स्वामी कर्पाटी महाराज के गुरु भाई और शिष्य ही कृपा पात्र ही हम तीन शंकराचार्य, तीन पीठ पर कौन है? हम धर्म सम्राट श्री कर्पाटी महाराज के पढ़ाए हुए शिष्य हैं, उनके तैयार किए हुए शिष्य तीनों पीठ पर हैं। कल्पना कीजिए तीन हम एक मिलकर चले, कौन सा तंत्र होता है जो हमारी अवज्ञा कर दे, बीच में कौन सा तंत्र है जो नहीं है? वो है हृदय की स्वच्छता, परस्पर चलकर स्वस्थ क्रांति लाने की भावना से सुदूरता। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, तो मैंने सोचा क्रिश्चियन तंत्र तक, कम्युनिस्ट तंत्र तक, मुस्लिम तंत्र तक तो मुझे पहुंचने नहीं देंगे, ये हिंदू ही, हिंदुओं में विशेषकर परिवार के व्यक्ति, परिवार माने घर नहीं, परिवार माने ये आध्यात्मिक परिवार के व्यक्ति। तो मुझे बहुत मधुर मुस्कान का अनुभव हुआ, अरे क्रिश्चियन तंत्र हो, कम्युनिस्ट तंत्र हो, मुस्लिम तंत्र हो, इनसे भिड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो प्रतिबिंब है। कोई व्यक्ति अपनी छाया से युद्ध करके उस पर विजयश्री प्राप्त करना चाहे कर सकता है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये क्या है, कुछ नहीं है। अरे कम्युनिस्ट तंत्र इतना बलवान, केरल की गाथा सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल की दुर्दशा देख लीजिए, भले ही अभी कम्युनिस्टों का राज्य ना हो, छद्म राज्य तो उन्हीं का है, तो क्या कम्युनिस्ट कुछ तंत्र कुछ है ही नहीं, क्रिश्चियन तंत्र कुछ है ही नहीं, मुस्लिम तंत्र कुछ है ही नहीं। हमने सोचा वेदादि शास्त्रों के आधार पर कुछ नहीं, ये सब कुछ होने पर कुछ नहीं है, हमारे प्रमाद के फल। यदि सनातन वैदिक आर्य हिंदू अपने प्रमाद को दूर कर देगा, अतिरेक को दूर कर देगा, जिसकी जिसकी जिस कमी के कारण ये उत्पन्न हुए हैं, उस कमी को जिस दिन हिंदू दूर कर देगा, न कोई विश्व में क्रिश्चियन तंत्र, न कम्युनिस्ट तंत्र, न मुस्लिम तंत्र, सब सनातन तंत्र होगा। वृत्रासुर कहाँ से पैदा हुआ? इंद्र के प्रमाद से। अब इंद्र बलवान थे या वृत्रासुर? वृत्रासुर सारे अस्त्र शस्त्र को निगल लिया, वृत्रासुर ही बलवान था, तभी तो भगवान की प्रार्थना करनी पड़ी। आज जो जो तंत्र हमको निगलने के लिए उत्सुक हैं, 15 अगस्त है क्या, जो जो तंत्र हमको निगलने के लिए उद्यत हैं, वो तंत्र कुछ नहीं, वो तंत्र हमारे प्रमाद के परिणाम है। इन तंत्रों की ओर देखकर उनसे भिड़ने की, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, अपने प्रमाद और अपने अतिरेक को दूर करने की आवश्यकता है। उदाहरण देता हूँ, यावत् ब्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम् हिदेहिनाम् अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। देवर्षि नारद सप्तम स्कंध श्रीमद् भागवत इस सिद्धांत के आगे कमलेज में कहाँ पनपेगा, जिससे पेट भर जाए। कुछ अधिक अगर बोलें तो कबीर दास को ले लीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। इतना सा धन जिससे देव कार्य, पितृकार, ऋषि कार्य सध जाए, परिवार के पेट की पूर्ति हो जाए, अपने पेट की पूर्ति हो जाए, अधिकम यो भी मन्यता, उससे अधिक धन पर जो अपना आधिपत्य जमाता है, सस्तेना वो चोर है, दूसरे की संपत्ति का अपहरण करने वाला है, दंड में रहती है, दंडाधिकारी का कर्तव्य है उस स्तेन को दंड दे। अब इस वाक्य के आगे कम्युनिज्म टिकेगा क्या? यावत भी है तो जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येता सस्तेनो दंड में रहती, इतने से पेट भर जाए। सामान्य रीति से हलवा पूरी रबड़ी कचौरी कभी कभी पर्व के दिन, नहीं तो सामान्य रीति से भोजन का स्तर सामान्य होना चाहिए, चावल दाल रोटी सब्जी तक सीमित रहिए, रोटी दाल तक सीमित रहिए, रोज चटनी मसाले पापड़, ये जिह्वा को बिगाड़ना है, दूसरे का शोषण है। हमारे यहाँ का भंडारे का तांता लगा होता, कुछ नहीं देखा है आपने? जिस दिन पूरी भी बनेगी उस दिन चावल दाल रोटी सब्जी जरूर बनेगी। या देखा है मंदिर है या नहीं बिमला जी का? यहाँ कहीं भी किसी का अनुष्ठान होता है? नहीं तो अनुष्ठान के नाम पर ही 10,000 लो, 2,000 पंडितों को दे दो। कुछ देखा है समुद्र आरती में? केवल वार्षिक उत्सव के दिन एक दिन में 10,00,000 खर्चा होता है, महीने भर का खर्चा आप जोड़ सकते हैं। उस समुद्र आरती को व्यापार तंत्र हमारे व्यक्तियों ने बनाया है? बिल्कुल नहीं, सेवा तंत्र है, व्यापार तंत्र नहीं है। तो यावत भी है तो जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्यता सस्तेनो दंड अर्हति। अब दंड क्या मिलना चाहिए? विदुर जी कहते हैं महाभारत उद्योग पर दो प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो दंडाधिकारी के द्वारा दंड प्राप्त करने योग्य हैं। धृतराष्ट्र को बताया दो प्रकार के कौन व्यक्ति? धनवंतम अदातारम दरिद्रं चा तपस्विनम। धनी होकर के भी उचित स्थल पर जो धन का त्याग नहीं करता, दान नहीं करता, वो धनी दंड देने योग्य है, दंडाधिकारी उसको दंड दे। गरीब भी कृपा का पात्र नहीं हर गरीब, दरिद्रं चा तपस्विनम, जो दरिद्र व्यसनी है, दुर्व्यसनी है, जुआरी है, शराबी है, दाने दाने के लिए मोहताज है, हाथ पर हाथ रख कर बैठा है, उद्योग परायण नहीं है, संयमी नहीं है, दुर्व्यसनी भी है और आलसी भी है, वो दरिद्र भी दंड पाने योग्य है। दंड क्या देना चाहिए? गले में वजनदार गुरुत्वयुक्त पत्थर रस्सी के साथ, रस्सी के द्वारा मजबूती से बांधकर जलाशय में डुबा देना चाहिए। एक विदुर जी ने कहा यमराज के, धर्मराज के अवतार, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यही होता है ना, कम्युनिज्म कहाँ से पलता है? ये दोनों श्लोक के भाव जब हमारे यहाँ राजाओं के द्वारा चरितार्थ थे तो कम्युनिज्म की दाल कहाँ से गई थी? कम्युनिज्म तो प्रमाद है, हमारे प्रमाद का प्रतिफल है कम्युनिज्म का। हमारे यहाँ का कम्युनिज्म साम्यवाद देखिए, आपके पास धन है बहुत अच्छी बात है, पुण्य के द्वारा आपने धन कमाया है या दूसरों का शोषण करके आपने धन कमाया? अगर पुण्य के द्वारा आपने धन कमाया है तो पुण्य में धन के उपयोग की रुचि क्यों नहीं है? दूसरों का शोषण करके धन कमाया है तो अवश्य दूसरों के शोषण करके धन को बढ़ाने की चिंता आपको होगी, त्याग की भावना नहीं होगी। बहुत ऊंची बात, मैं जब यात्रा करता हूँ तब एक डाकू का नाम लेता हूँ, भगवान का नाम तो लेता ही हूँ और कपिल भगवान का नाम लेता हूँ, गौतम जी का, न्याय दर्शन के आचार्य गौतम जी का नाम लेकर जो यात्रा करता है उसे संकट नहीं प्राप्त होता, गौतम जी का। और एक डाकू का मैं नाम लेता हूँ कयाधु, वो डाकू का नाम है कायव्य, कायव्य, कयाधु तो प्रहलाद जी की माता, कायव्य, कायव्य डाकू का नाम लेता हूँ। और आपको भी लेना चाहिए, महाभारत में लिखा है यात्रा के समय कायव्य का नाम लेगा चोर डाकू पिशाच जंगल आदि में शेर घातक तत्व आतंकवादी कोई भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। कायव्य कायव्य कायव्य और गौतम गौतम ऋषि न्याय दर्शन के आचार्य कायव्य की गाथा लिखी है कहाँ महाभारत में। एक डाकुओं का सरदार था कायव्य, उसके नाम का इतना महत्व क्यों हो गया? वो डाका डालता था, डाका में लाई हुई सामग्री का उपभोग नहीं करता था, न परिवार के लिए न अपने लिए। डाका डालता क्यों था? जो धनाढ्य थे उनको दो तीन बार सूचना देता था, चेतावनी देता था, आप अपने अतिरिक्त धन का उचित स्थल पर दान और उपयोग कीजिए। अगर उसकी चेतावनी को, उसके अनुनय को, अनुरोध को धनी नहीं मानता था तो डाका डालता था। किसी स्त्री के देवी के शील का अपहरण नहीं करता था और उतना धन उसके यहाँ से नहीं लूटता था कि वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। पेट भरने के लिए जितनी सामग्री चाहिए उतनी सामग्री छोड़ के धन लूटता था, उस धन के द्वारा अपना जीवन यापन नहीं करता था। उस धन का उपयोग और विनियोग जो प्रयत्न करने पर भी, दुर्व्यसन से मुक्त होने पर भी पेट नहीं भर सकते, परिवार नहीं चला सकते, उनको बांट देता था। क्षेत्र के आसपास के डाकुओं ने कहा हम आपको अपना सरदार बनाना चाहते हैं, बनाइए, लेकिन शर्त है हमारी तरह डाका डालने में सहयोगी बनिए, उस धन का पेट पालने में उपयोग मत कीजिए। जिसके यहाँ डाका डालिए उसको दाने दाने के लिए मोहताज मत कीजिए, उसको जान से मारने का प्रयास मत कीजिए, उसकी बहू बेटी पर कुदृष्टि मत डालिए। अंत में एक दिन मरना तो होता है, कायव्य मर गया। वेदव्यास जी ने लिखा कि वो स्वर्ग में गया। उसके नाम का यह महत्व है कि यात्रा के समय जो कायव्य का नाम लेता है, डाकू तस्कर चोर सर्प बिच्छू शेर यह सब उसके मार्ग में कहीं घातक नहीं होते। यह सब है त्याग का फल, त्याग का फल। जब व्यक्ति स्वतः विवेक पूर्वक त्याग नहीं करता है तो त्याग कराने वाले कौन होते हैं? चोर तस्कर और कौन होते हैं? अग्नि और कौन होते हैं? राजा और कौन होते हैं? यमराज और कौन होते हैं? कुपित पितर और कौन होते हैं? कुपित देवता और कौन होते? कुपित प्राणी। हमारा जो जीवन चल रहा है ना, वो हमारे बल पे चल रहा है क्या? देवता का अनुग्रह, पितर का अनुग्रह, अन्य प्राणियों का अनुग्रह, वृक्षों का अनुग्रह, जिन जिन एक भोजन आ जाए ना उस पर विचार कीजिए, अन्न कैसे बना, रसोई घर में भोजन कैसे बना, आंखें खुल जाएंगे या नहीं, खेती का सारा प्रकल्प सामने आएगा या नहीं, किसान का परिश्रम, और अंत में देवता वृष्टि आदि करेंगे, आंखें खुल जाएंगी। ये जो हमको थाल में भोजन प्राप्त हुआ है, इस भोजन की प्राप्ति कराने में गुप्त और प्रकट किनका किनका हाथ है, इसी से समष्टि हित की भावना जगेगी या नहीं। इसलिए समष्टि हित की भावना नहीं होगी, संग्रह करके हम हो या कोई हो रखेंगे तो फिर त्याग का पाठ पढ़ाने वाले बहुत महंगे होते हैं। जो काम हमको विवेक पूर्वक करना चाहिए हम विवेक पूर्वक नहीं करेंगे तो वो काम अगर समाज के हित में उपयोगी है तो दूसरे लोग करा देंगे। चोर तस्कर डाकू और कौन है? कुपित प्राणी आश्रित प्राणी और कौन है? देवता अग्नि आदि, फिर राजा टैक्स के नाम पे छीन लेगा सब। इसीलिए कहा गया समष्टि हित की भावना से। एक बार हमारे अग्रज महोदय 95 साल की शरीर अवस्था में पता लगा है कि वो शरीर छोड़े हैं, शायद अब 1 साल हो गया होगा, तो दिल्ली में उन्होंने कहा कि तुम सूर्य भगवान को जल देते हो या नहीं। मैं तो 1000 गायत्री मंत्र रोज जपता था, स्नान के बाद संध्या तर्पण के बाद भगवान सूर्य को नित्य ही जल देता था, झूठ बोलता नहीं था, अभी भी नहीं बोलता हूँ। तो मैंने सोचा कि इन्होंने कभी डांटा नहीं बचपन से अब तक, डांट खाने योग्य जीवन ही नहीं था। अध्यापक हों कोई भी हो, सब स्नेह सम्मान ही देते थे, कहीं को डांट खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। तो डांट तो मिलनी चाहिए ना जीवन में, एक बार तो बड़े भाई के डांट मिल जाए। तो मैंने क्या कह दिया, नास्तिक न होने पर भी नास्तिकता का अभिनय किया, क्या सूर्य प्यासे हैं कि मैं पानी नहीं दूंगा तो प्यासे मर जाएंगे। अब मेरे मुख से इतना कठोर वाक्य निकलना असंभावित था। उन्होंने कहा, दिल्ली का पानी तुझे लग गया, नास्तिक श्रोमण कहीं के। दिल्ली का पानी लग गया ऐ नास्तिक, तू सूर्य को जल क्या देगा। सविता गोभी रसम भूंगते, सूर्य भगवान के अनुग्रह से, सूर्य अपनी रश्मियों से जल का कर्षण करके जो बरसाते हैं उससे हमारी तुम्हारी प्यास बुझती है। सूर्य हमारे तुम्हारे जल के प्रतीक्षा करने वाले देव नहीं हैं, उनके अनुग्रह से हमको जल मिलता है। सूर्य पर कृपा करके नहीं, नास्तिक कहीं के अपने ऊपर कृपा करके सूर्य को जल दिया कर। मैंने कहा कि डांट खाने की इच्छा थी इसलिए मैंने ऐसा कटु बोल दिया। मैं तो नित्य ही संध्या वंदन करता हूँ, दो बार तर्पण करता हूँ, स्नान दो बार करता हूँ, 1000 कम से कम गायत्री का मंत्र जपता हूँ। तब रोने लग गए, मुझसे कट बुलवाया क्यों। मैंने कहा मेरी भावना थी कि बड़े भाई हैं, पाला है पोसा है, एक बार आपके डांट खा लूँ, हो गया ना। बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने कहा, सूर्य भगवान पर अनुग्रह करने के लिए जल मत दो, सूर्य भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए जल दो। इतना विस्तृत विवेचन का अर्थ यही है कि मनुष्य का जीवन अगर प्राणियों के पोषण में धर्माचरण में प्रयुक्त नहीं होता, और यहाँ तक व्यक्ति अवैध ढंग से धन इकट्ठा करके जीवन का पोषण करके यश का पात्र भी अपने आप को नहीं बनाता, तो वह तो स्थावर पौधों पेड़ पौधों से भी दिनहीन माना जाना चाहिए। अब नौमा समय भी हो रहा। एतावान् अव्ययो धर्म पुण्य श्लोकैरुपासितः यो भूत शोकार्षाभ्याम् आत्मा शोचति हृष्यति। देखिए, छात्र धर्म हमारा उन्नत हो तो क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम तंत्र में कौन सा तंत्र न रह जाए। छात्र धर्म दुर्बल होने के कारण इन तंत्रों की उत्पत्ति हुई या नहीं, वैश्य धर्म दुर्बल होने के कारण, दान का पक्ष शिथिल होने के कारण, इन तीनों तंत्रों में कुछ तंत्र उत्पन्न हुए या नहीं। ब्राह्मणों ने अपने दायित्व का ठीक से निर्वाह नहीं किया, उसके गर्व से विस्फोट निकला है या नहीं। सीधी बात क्या है, महात्मा सर्वज्ञ वेदार्थविद मनु के मार्ग पर न चलने के कारण ये कम्युनिस्ट तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र उत्पन्न हुए हैं। ये हमारे पद हमारे प्रमाद के फल हैं, जैसे कि इंद्र के प्रमाद के फल से कौन निकले, पहले विश्वगुरु निकले, बाद में उनके भाई कौन निकले, भृतराष्ट्र। ऐसे हमारे प्रमाद के ये फल हैं। जिस दिन हम अपनी भूल को समझ लेंगे, स्वीकार करेंगे और भूल का अपनोदन कर देंगे, वो दिन विश्व का क्रिश्चियन तंत्र सनातनी वैदिक आर्य हिंदू होगा, उसका उस दिन विश्व का मुस्लिम तंत्र, उस दिन विश्व का क्रिश्चियन तंत्र नतमस्तक होकर दर्शन विज्ञान और व्यवहार में हमारी शुचिता के बल पर हमारा अनुगामी होगा, हमारा पोषक होगा। कदाचित कोई दुर्योधन या कंस की प्रकृति का होगा तो वो भी वैदिक होगा। कल बताया था ना, दुर्योधन परलोक मानते थे या नहीं, छात्र धर्म के अनुसार देह त्याग करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है मानते थे या नहीं, कंस देवता के अस्तित्व को मानते थे या नहीं, परलोक मानते थे या नहीं, देवता झूठ नहीं बोलते इस तथ्य में कंस की आस्था थी या नहीं, वृत्रासुर भगवान के भक्त थे या नहीं, ये सब के सब दैवी संपद संपन्न भगवान के भक्त पूर्व जन्म में किसी प्रमाद के कारण, ऋषियों के कोप के कारण, कभी पार्वती जी के कोप के कारण, किसी न किसी प्रमाद के कारण आतंकवादी हुए थे, उग्रवादी हुए थे। ये सब के सब सनातन धर्म को मानने वाले, परलोक को मानने वाले थे। लेकिन आजकल जैसे देहात्मवादी नहीं थे, देहात्मवादी होते हैं क्या, निसर्ग सिद्ध असुर एक्सीडेंटल, आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, 15 अगस्त है, आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, एक्सीडेंटल आतंकवादी आजकल विश्व में ज्यादा है या अधिक है, एक्सीडेंटल आतंकवादी कम है। साप के वशीभूत होकर दैवी संपत्त के व्यक्ति जब असुर बन जाते हैं, वृत्रासुर जैसे है, तब वो एक्सीडेंटल आतंकवादी होते हैं। भगवान विष्णु के भक्त, देवताओं के भक्त, परलोकवादी सज्जन कहीं कोई प्रमाद हो गया, किसी से शापित हो गए, जय विजय से थोड़ा अपराध बन गया, वो क्या होते, आकस्मिक असुर होते हैं। निसर्ग सिद्ध असुर कौन होते हैं, गीता के 16वें अध्याय के अनुसार आकस्मिक असुर बहुत बलवान होते हैं, क्योंकि वो देहात्मवादी नहीं होते हैं, देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता है, इस तथ्य को मानते हैं। इसीलिए अचानक जो असुर बनने के लिए बाध्य होते हैं किसी प्रमाद के फलस्वरूप, वो देहात्मवादी नहीं होते हैं, वो वैदिक होते हैं, परलोकवादी होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, देवताओं के अस्तित्व में आस्था रखते हैं। और निसर्ग सिद्ध असुर वो होते हैं जो देहात्मवाद के पक्षधर होकर और अंत में चार्वाक सिद्धांत से भी गिर जाते हैं। एक ऊंची बात सुनो वे, ये जो राजस्थान से संत जी आए, पुराना नाम लेना ठीक नहीं, नया नाम हमें याद नहीं, यही कहेंगे राजस्थानी संत। आज अगर भारत में चार्वाकों का शासन हो जाए तो रामराज जैसा होगा या नहीं, ध्यान देकर सुनिए। 15 अगस्त अभी तो शासन तंत्र केंद्र हो या प्रांत हो बहुत गिरा हुआ है, छुई मुई की तरह कोई भी शासन तंत्र एक दिन में कोई सुधार ला भी नहीं सकता, इसलिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई हो उनको मैं दोष भी नहीं देता। 70 साल में तो अधिक से अधिक बिगाड़ा गया है ना राष्ट्र को। अब जिनके पास अध्यात्म की दृष्टि नहीं है लेकिन राष्ट्रभक्ति है, वो एक दिन में तो कुछ कर भी नहीं सकते। आंख मूंछ कर किसी की आलोचना भी हम नहीं करते, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, जो देश चल रहा है क्या स्थिति, इसका अर्थ क्या है। सनातन विधा से जितने दूर हम पहुंच गए उतना ही पतन हो गया। परतंत्र भारत में समष्टि पोषण की भावना तो लुप्त शिथिल हो गई थी, लेकिन हमारा कर्मकांड उपासना कांड सुरक्षित होने के कारण समष्टि पोषण हमारे द्वारा हो जाता था, श्राद्ध तर्पण यज्ञ इत्यादि के द्वारा। और स्वतंत्र भारत में समष्टि हित की भावना तो विलुप्त हो गई, और समष्टि हित में प्रयुक्त विनियुक्त संध्या तर्पण यज्ञ इत्यादि भी विलुप्त हो गए, तो बिल्कुल देहात्मवाद का पोषक हमारा जीवन हो गया। समष्टि हित की भावना से सुदूरता जीवन में आ गई। इसलिए जो देहात्मवादी होगा, तो मैंने एक वाक्य कहा, भारत में अगर चार्वाकों का सिद्धांत हो जाए तो अभी हम लोग समझेंगे राम राज्य का विकल्प है, बात कुछ विचित्र है। चार्वाकों ने क्या कहा जी, ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत, ना डाका डाल करके और मदिरा पियो सुरा पियो, ये चार्वाक मत नहीं है, ऋण करके तो ऋण चुकाने के लिए बाध्य हो। घृतम पिवेत कहा घी पियो, ये नहीं कहा शराब पियो। शराब जो पीते हैं और डाका जो डालते हैं वो चार्वाक मत के अनुयायी भी कहां रह गए, समझ रहे ना। गोहत्या का पक्षधर चार्वाक नहीं होता था, ये सुन लीजिए। अभी तो भारत को राम राज्य मिलना कितना कठिन है, राम राज्य से कितनी दूर हम पहुंच गए। चार्वाक वाला सिद्धांत भी अगर लागू हो जाए तो भारत में वैकल्पिक राम राज्य की स्थापना हो जाए। डाका डालने की अनुमति चार्वाक सिद्धांत में नहीं है, ऋण करने की स्वीकृति है, तो ऋण स्वीकारने के लिए बाध्य भी है। मदिरा पीने सुरापान नमस्ते नो जनपते, छांडव श्रुति के राजा का कहना है मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई मदिरा का पान करने वाला जुआरी और जुआरी नहीं है, स्तेन नहीं है, और स्त्रियों के शील का भरण करने वाला कोई नहीं है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऐसे नहीं है जो अग्निहोत्री ना हो अधिकृत। इसका मतलब नमस्ते नो जनपदे। तो चार्वाक सिद्धांत के अनुसार भी शासन तंत्र भारत को अभी सुलभ नहीं है। डाका डालो, बैंक फेल कर दो, राष्ट्र को लूट लो, हजार पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करने का व्यामोह, मंत्री होने का मतलब है 2-4 अरब का मालिक बन जाओ, बड़ी मुश्किल। सांसद होने का अर्थ है प्रायः 2-4 अरब का मालिक बन जाओ। ये तो चार्वाक सिद्धांत से भी करोड़ों किलोमीटर दूर का शासन है। फिर मैं एक संकेत करता हूँ, बौद्धों के सिद्धांत के अनुसार भी गोहत्या अवैध है। जैनों का शासन था तो गोहत्या तो अवैध। बौद्धों ने क्या लिखा है, हमारा एक ग्रंथ बौद्ध दर्शन पर प्रकाशित है, एक 400-300 पेज का लिखा हुआ, एक 200 पेज और कभी लिखने का अवसर मिलेगा, बौद्ध दर्शन पर तो पूरा होगा। बौद्धों ने कहा अत्यंत पापी प्रेत बनकर गंगा के तट पर रहते हैं, प्यासे रहते हैं बेचारे, पाप की प्रगल्भता के कारण उनको गंगा जी तप्त रेगिस्तान के रूप में, बालुका के रूप में दिखाई पड़ती है। इसका मतलब गंगा के प्रति भी बौद्ध आस्थान्वित थे, गाय के प्रति भी बौद्ध आस्थान्वित थे। 7 नवंबर 1966 को जैनों के सुशील कुमार जैन ब्राह्मणपुर के थे, वो भी थे या नहीं, हम तो गोरक्षा आंदोलन में थे, हम तो बालक थे, लेकिन मंच पर कौन, सुशील आचार्य सुशील कुमार जैन भी बैठे थे या नहीं, तो हमने क्या संकेत किया। फिर भी शंकराचार्य महाभाग ने वैदिक शासन लाने के लिए प्रयास क्यों किया, उनको जैनों का शासन भी बौद्धों का शासन भी असह्य क्यों था, क्योंकि जैनों की अहिंसा का बौद्धों की अहिंसा का उपयोग और विनियोग अंत में घोर हिंसा में हो जाता है। जैनों के अहिंसा का विनियोग हो गया ना, बौद्धों के अहिंसा का विनियोग घोर हिंसा में, और सत्य का विनियोग हो गया घोर झूठ बोलने में, अस्तेय का विनियोग हो गया घोर चोरी करके धन कमाने में, ब्रह्मचर्य का विनियोग हो गया बौद्ध मठों में व्यभिचार में, और परिग्रह का विनियोग हो गया परिग्रह की पराकाष्ठा में। क्यों, उसका उत्तर क्या है, सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह को मत ढालिए, एकाएक हठात सबको पूर्ण अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह का उपदेश दीजिए, अहिंसा का पर्यवसान हिंसा में हुए बिना नहीं रहेगा, सत्य के गर्भ से झूठ नहीं निकलेगा, क्योंकि सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के माध्यम से ही एक व्यक्ति के जीवन में ब्राह्मण परिव्राजकन न्याय से पूर्ण अहिंसा आदि की प्रतिष्ठा हो सकेगी। शंकराचार्य महाभाग कितने दिव्यदर्शी थे, उनको जैनों का बौद्धों का शासन भी सही क्यों नहीं था, क्योंकि पंचशील के माध्यम से उसका पर्यवसान पंचशील के भंग में हो रहा था, समझ गए। अब तो हम लोगों के लिए कितना परिश्रम, अभी तो चार्वाक कोटि का भी शासन अगर भारत को सुलभ हो जाए, नेपाल को भूटान को हो जाए, तो हम लोग होली मनाएंगे क्या, डाका डालना वहाँ संभव नहीं होगा, गोहत्या वहाँ संभव नहीं होगी। हाँ, गोवा के मुख्यमंत्री कहते हैं क्रिश्चियनों आपकी सहभागिता से हमने सरकार बना ली गोवा में, गोमांस के सप्लाई पड़ोसी राष्ट्रों प्रांतों से हम करेंगे, चिंता मत कीजिए, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है या नहीं। केरल में क्या हो रहा है, यह तो चार्वाक सिद्धांत को भी मात करने वाला शासन हुआ या नहीं, चाहे गोवा का भाजपा का शासन हो, चाहे केरल का कम्युनिस्टों का किसी का शासन हो, या मानवता नाम की क्या चीज है। वो हत्या का पक्षधर जो होगा वो कोई मानवोचित शील का रक्षक हो सकता है। इसलिए हमने संकेत किया, अभी तो देश की स्थिति ऐसी गड़बड़ है कि चार्वाकों का साम्राज्य भी हो जाए तो मंगल मनावेंगे हम लोग, फिर बौद्धों का शासन, पूर्व जन्म पुनर्जन्म आस्थान्वित, परलोक में आस्थान्वित एक प्रकार से ये होते हैं एक प्रकार से, और जैन तो होते ही हैं। तो हमने संकेत किया सज्जनों, धीरे धीरे सनातन धर्म से जितने सुदूर पहुंच गए, मनु महाराज के सिद्धांत से जितने दूर पहुंच गए उतना ही हमारा पतन है। मैं डंके की चोर से 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कहता हूँ, समय मिला तो लगभग 50 पृष्ठों में मनु मीमांसा नामक ग्रंथ लिखूंगा। मनु के सिद्धांत को जिस दिन विश्व समझ जाएगा, वैज्ञानिक धरातल पर लट्टू हो जाएगा, मनु मनु ही जपेगा। मनु शब्द का अर्थ मंत्र ही होता है, संस्कृत का शब्द मनु है, मनु का अर्थ मंत्र होता है। आज का प्रवचन में केवल एक मनु जी का इतना सा सूत्र वाक्य बोल के समाप्त करता हूँ। मनुस्मृति 11:63 राज क्या है, महायंत्र प्रवर्तनम, लीजिए पूरी मनुस्मृति मिल जाए तो फिर क्या कहना, पूरी मनुस्मृति चरितार्थ हो जाए तो क्या कहना। केवल मनु का इतना सा सूत्रात्मक वाक्य अगर चरितार्थ हो जाता है तो फिर महायंत्र प्रवर्तनम, विधमुख से कहा गया, उपपातक है। विश्व युद्ध की बीमारी पालनी हो, महामारी पालनी हो, किसी भी दिव्य वस्तु अदिव्य वस्तु व्यक्ति का विलोप करना हो, जितने गंगा यमुना गोवंश इत्यादि मान बिंदु हैं उन सबको दूषित विकृत और विलुप्त करने की भावना हो, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन ऊर्जा के चारों स्रोतों को विकृत दूषित और क्षुब्ध करने की भावना हो, तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग कीजिए। मनु ने कहा महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे, पृथ्वी के धारक यज्ञ के संपादक जितने दिव्य तत्व हैं, दिव्य वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, उन सब का विलोप हुए बिना रहे संभव नहीं। अगर दिव्य वस्तु और दिव्य वस्तु व्यक्ति के पक्षधर आप हैं तो महायंत्रों का प्रयोग आपको बंद ही करना होगा। लो जी जितनी समस्याएं हैं महायंत्रों के कारण है। महायंत्रों के प्रवर्तन पर पहले प्रतिबंध लगाया मनु जी ने। अब महाभारत का एक छोटा सा वचन कहता हूँ, राज्यम परिणयम न कारयत, राज्य को व्यक्ति को समाज को बाजार का सौदा न बनावे। अब हर व्यक्ति का जन्म सार्थक तब माना जाता है जो बाजार का सौदा बन जाए। विद्यालय का अर्थ क्या है, बच्चों को बाजार का सौदा, बच्चियों को बाजार का सौदा बनाने के लिए शिक्षा पद्धति है। प्रायः बाबा बनते हैं क्यों लोग, बाबा बन गए विशेषकर पढ़ लिख के युवावस्था में किशोरावस्था में बाबा बन गए तो 20 करोड़ से न खेले, या असली शंकराचार्य का पद न मिला तो नकली शंकराचार्य बन के न घूमे तो जीवन निरर्थक गया। व्यापार, भारत को व्यापार बनाया जा रहा है, बहुत विचित्र बात। ओबामा भारत में आए तो उन्होंने कहा कि भारत जैसा मार्केट हमको नहीं मिलेगा, अमेरिका भारत की यात्रा करता है राष्ट्रपति के रूप में तो भारत को अर्थ की चिड़िया मान करके, जबकि भारत को कंगाल कर दिया गया है। और भारत अमेरिका में जाता है तो हाथ फैलाने के लिए, और अमेरिका भारत में आता है तो क्या माल लूटने के लिए, बड़ी विचित्र बात है। राज्यम परिणयम न कारये, तो ऋषियों के द्वारा एक एक वाक्य जो दिया गया सर्वहित में जीवन का उपयोग और विनियोग के लिए, सबके पोषण के लिए, उसी का स्मरण दधीचि ऋषि ने कराया।